is de Slam Mix Marathon. banen we ons op Ibiza. Dit is de Ibiza Takeover in de Slam Mix Marathon. Later vanmiddag kans op de Slam Supertrip naar het partyeiland van de wereld toe. Je gaat onder andere naar deze Club High Ibiza en Club Ushuaia Ibiza. Nu staat Vintage Culture te knallen op het feest van Fisher. Waarom heet dat niet Vissa? Veel leuker. Het is gewoon Vissersavond. Oké, wat zij willen. bent live op Ibiza in de Slam Mix Marathon met Lucas Rafael Español. Geen grap, zijn achternaam is echt Español. Een beetje alsof wij Nederlander zouden heten met de achternaam. Het dekt wel de lading. Artiestennaam Vintage Culture. Die Slam Supertrip, allemaal leuk en aardig. Maar wat is er eigenlijk te doen op Ibiza? Vragen we aan Armin van Buren. Ja, ik ben toch wel een beetje verliefd geworden op Ibiza. Ja. De magie van Ibiza zit hem juist in de kleine restaurantjes, de kleine strandjes, de topavonden of ochtenden dat je nog aan het dansen bent. Die Supertrip gaat er voor 5 uur uit en jij hebt hem al binnen handbereik omdat je Slam luistert. Wie weet hoor jij straks ook wel bij die People of Ibiza. on your smart speaker. Speel Slam. We'll be right back. De Slam. Mix Marathon. And all that matters is where you lay your head. Vintage Culture live in Club High Ibiza. De Slam Mix Marathon. Zometeen. Laatst gedraaide track was trouwens Culture en All That Matters. Ieder moment hoor jij hier Medusa live. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door High Ibiza.